με το ευρώ καλύτερα. Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Εγώ είμαι Ίωνας. Ναι. Είμαι Ίωνας. Όπως και εσύ. Ναι. Έτσι, εμείς είμαστε Ίωνες. Για να συνεννοούμαστε. Ο Ίωνας Αμυγδάλου, Άδωνης Γεωργιάδης, όπως είπαμε και πριν, γι' αυτό το ακούμε για να το θυμόμαστε. Έχουμε μια άλλη μια θετική είδη σήμερα, μια μεταγραφή από τη Χρυσή Αυγή. Ο Γρηγόρης Γερακόπουλος μεταγράφεται, πηγαίνει στους ΑΝΕΛ, το κόμμα που κυβερνάμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ήταν επικεφαλής του συνδυασμού της Ελληνικής Αυγής στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας και μετακόμισε, πήγε εκεί. Και όπως λέει στην επιστολή του, είναι πολύ ωραία επιστολή, γιατί έφυγε από τη Χρυσή Αυγή, γιατί λέει αυτό που έγινε τη ζυγαριά στην απόφασή του, ναι, ήταν το τελευταίο συμβάν της μη εκλεγήσης κυρίας Ελένης Ζαρούλια στην Βου Περιφέρεια Αθηνών και της εν τούτης είσοδών της εις το κοινοβούλιο. Αυτό ήταν ο λόγος, δεν του άρεσε και έφυγε. Και τι έκανε μετά. Τι έκανε, λέει, γράφεται εις τους ΑΝΕΛ του κυρίου Παναγιώτη Καμένου, ο οποίος λόγο και έργο πιστεύει στον Τριαδικό Θεό και στην πατρίδα. Και, όπως λέει στην επιστολή του, κατόπιν τούτου, ζητώ την οριστική και αμετάκλητη διαγραφή μου από τα Μητρώα της Χρυσής Αυγής, όπως και την τελεσίδικη διαγραφή μου από το Δυναμικό της Ελληνικής Αυγής, γεγονός για το οποίο έχω ήδη ενημερώσει το Δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος, κύριο Δημήτρη Μάρκου, κτλ. Κτλ. Πάρ' το λίγο. Αυτενεργεί ο Μάριος Καγής. Όπως τρομάξατε εσείς, έτσι τρόμαξα και εγώ, γιατί ακούω στα αυτιά μου ενώ προσπαθώ να διαβάσω. Συγκινήθηκες με το δίκιο σου. Το θέμα είναι ότι έχουμε μεταγραφεί ότι δυναμώνει ο Καμένος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μπορεί στα τρενάκια να ελέγχει τον Αλέξη. Ναι. Αποστολή. Έλα. Αν τη Νέα Δημοκρατία αυτός και ο Σαμαράς πει τρεις φορές νέα δημοκρατία, θα τον ψηφίσω. Δεν το λέει ο κερατάς γι' αυτό. Δεν σε πείθει, θες άλλη μια νέα, Σωστό, το καταλαβαίνω. Αυτός είναι ικανός και τόσο εκδικητικός βρωμοκαλαματιανός, που είναι ικανός προκειμένου να μην βγει τώρα. Είδα σαν γίνεται με τον Καραμαλή, τον είχε πάρει σπίτι εκεί να φάνε κάτι τέτοια. Ναι. Είναι ικανός να ζητήσει από τον Καραμαλή να γυρίσει πάλι πίσω αυτός, σαν εθνικό κεφάλαιο, για να μην έρθει άλλη μοσχάρο. Ναι. Ψυχουλάκια θα δώσουν. Όχι λυκοσυμμαχίες, Ήενες μου λέει ο πατέρας μου. Ψυχουλάκια. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια, τσικιτά, τσικιτά. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια, τσικιτά, τσικιτά. Άιντε μάλε. Ωραίο τραγουδάκι, Τώρα το κάνω διασκευή. Ωραίο. Ψυχουλάκια μου λέει ο πατέρας μου. 84 χρονών. Έλα. Πραγματικός κομμουνιστής. Τον κυριγάγανε οι φασίστες μέσα στα Λιβέρη εδώ. Καταλαβαίνετε. Τα Λιβέρη με παίρνεις. Ψυχουλάκια μου λέει. Ψυχουλάκια. Δεν πρόκειται να δώσουν τίποτα. Ποια ελπίδα. Να ψηφίσει πάλι Πασόκ μου λέει. Έχει ψηφίσει ποτέ Πασόκ μου λέει. Για να ψηφίσει τώρα ΣΥΡΙΖΑ μου λέει. Πασόκ και χειρότερο θα είναι μου λέει αυτός. Να περιμένουμε ρε παιδιά. Ο πρώτος μήνας είναι. Μισό λεπτό. Θα κρίνουμε τον πρώτο μήνα. Στην τετραετία να δούμε. Θα κρίνεις κάποιον πριν σου το φορέσει το δάχτυλο αυτό το κολό. Όταν δεις ότι σε ενοχλεί θα τον κρίνεις. Είμαι λίγο υποψιασμένος, κατάλαβες γι' αυτό. Είσαι καχύποπτος. Είμαι καχύποπτος. Είσαι καχύποπτος. Να είσαι, μιας και κάνουν και αυτοί τις αλλαγές στα ελληνικά και μου αρέσουν πολύ, να είσαι φιλίποπτος. Είναι κάτι ανάλογο με τις καινούριες κουβέντες. Βαφτίς είναι και αυτό, το λέμε αλλιώς. Έλα, να είσαι καλά. Κάνω μια χάρη, αν ξέρεις, πού δίνει συνέντευξη απόψε ο Βαρουφάκης να τη δω. Α, δεν ξέρω, παντού θα δίνει. Τι εννοείς. Παντού θα. Δεν μπορώ χωρίς συνέντευξη. Έχω πάθει στέρηση δηλαδή. Κάθε μέρα, άμα δεν τον δω, θα πάθω κάτι. Έχω κόψει το τσιγάρο. Α, καλέ, μην αγχώνεσαι. Λίγο να ανοίξει τηλεόραση, κάνει ένα ζάπινγκ, κάπου θα πέσει πάνω του. Θα τον πετύχω, έτσι. Δεν θα τον πετύχει. Πώς βλέπαμε παλιά τον Άδωνη συνέχεια. Είναι ο νεομαϊντανός αυτός. Ο νεομαϊντανός του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δεν τον πάει ο Άδωνης. Κατάλαβες. Τα άλλα, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες εδώ και τώρα, αναπλήρωση των απολειών όλων, δώστε χρήμα.